Orbán Viktor visszaad a köznek. Vitályos Eszter, nem mondd le. Szegény Csúlya Imre. Lázár János az autópályákat is felgyújtja. Szevasztok! Sziasztok, jó van ez így. Ahogy láthatjátok, itt nem Ádám ül, hanem én. Itt pedig nem én ülök, hanem Rajner Micsinyei Nóra, színész, humorista, prezident. Így van. Még nem mondtam le. Én azt hiszem, azzal tisztában voltam, hogy te humorista vagy, és akkor itt a YouTube-on pedig csináljátok a Magyarország legjobb műsorát. Kedvenc műsor. Na, valamit csak el kell basznom mindenki. De hogy... Engem mindig az érdekelt ezzel kapcsolatban, hogy mi volt az óvodai jelent? Kifli. Kifli. Igen, neked mi? Nekem 1-es, 3-as dominó. Van ilyen? Pa. De az már számokat is kell tudni. Hát, ugye ezt? Korán kezdtük, ez nekem predesztinálta ugye az egyetemi jegyeime. Nagyon szép. Köszönöm szépen. Nekem meg a szénhidrát okozva a visszanyomát. Kifli. Gyors felszívódás a szénhidrátok. Nézd, hogyha valaminek, valami jól tartja az értékét az utóbbi 15-20 évben, az a kifli. Ez így van. Hát ez amikor mi általánosba jártunk, akkor gyakorlatilag mennyi? 10 forintért már drága kiflit vettünk. 5 Aha. forint volt a vizes, nem? Igen, nem emlékszem. Én emlékszem, mert volt, hogy délután ez volt a programunk, hogy elmentünk kiflit venni. Ja, hát talánosban. Nekünk amúgy gimiben volt ez a program, akkor szerintem már 20 forint volt. Ja, én korábban kezdtem ezt a kifizést. Várjál, nem, te szerintem később kezdted. Hány éves vagy? Most 35. Tisztázzuk az alapokat. Mi egy idősek vagyunk? Én 36 vagyok már. Boldog szülinapot. Neked is. Tehát nem ugyanoda jártunk, de nagyjából egyszerre. Csak azért mondom, tehát, hogy a kifli árakhoz szerintem hasonló viszonyunk van. Aha, igen, az így van. Én Óbudán vettem akkor a kiflit. Te hol? Esztergomban. Ja, ó, hát az egészen más. Nem akarod elmesélni, hogy mi történt veled? Mert úgy hallottam, hogy a külföldi turnédon voltál. Igen. Nemrég érkeztél vissza. Hogy azt szerettem megkérdezni, hogy hogyan tudod kezelni ezt a sok szeretetet, amit kapsz. Ez a művésznő. Mégis ez. Ott kim? Itt van. Most melyikre gondolsz, külföldire vagy az? Hol kapsz többet? Kint. Mert ott nem ismernek. Mert nem ismernek. Ott csak az jön, aki szeret. Szóval Torontóban voltam, meghívtak stand-up-olni, a Magyar Házban volt a fellépés, de nem ők szervezték, mert ők egy disznóvágást szerveztek ugyanabban az időben. És oda nem hívtak? Oda sajnos nem hívtak, de hát nem is tudtam volna menni, mert stand-up voltam. Pedig egy jó véres hurka. Ugye? Jó lehet, még életemben nem voltam disznóvágáson. Visszavonom, nem lehet jó. Most belegondoltam, hogy milyen. Hát oké, hogy korán kell kelni. Hát van meg, pálinka. Hát jó, meg ott megölnek egy állatot. Ez megdögdene így is úgy is egy idő után. Az igaz. Most az a 20-30 év, hagyjuk már. Kiszámolja. Ó, igen. De szóval a disznóvágás helyett akkor volt, aki mégis inkább az előadásodra ment. Igen, és nagyon jó fejek voltak. Tök jól sikerült az egész. Annyi, hogy pontosan akkor volt Torontóban az a repülőbaleset, ami amúgy szörnyű lehetett, hogy felborult ugye egy landoló repülő ott a torontói reptéren, tehát ez fél órával azelőtt volt, hogy én jöttem volna haza. Oh. Kimentem a reptérre, és így, tudod, így, ahol be kell csekkolni a csomagokat, így állt egy nő, és így én kerestem így a KLM-et, ahol az enyém volt, és áll egy nő, és így üvölt, hogy no flight today, no flight, no, no, nothing goes, nothing arrives. Mondom, no flight, hagyjál már, mit beszélsz? Én, majd jó, én azt meglátjuk. Hol a KLM? Ott? Oké, no flight. És akkor kiderült, hogy egy olyan 4 óra múlva kiderült, hogy tényleg no flight today van. Oh. És akkor még egy napot maradhattam. Jó volt, most egy 13 órás alvásból jövök. Jó van ez így! Na, de az jó, hogy legalább akkor ki tudtad aludni magad. Ez igen. Azért egy, mindenképp egy pozitív dolog ebben az egész történetben. De és akkor utána, tehát adtak valami szállást, mint reptéri károsult, ami ugye nem olyan rég 40 órát vártunk Ádámmal egy reptéren. Tényleg? De úgy nem mondták, tehát ott nem volt ilyen, hanem a 40 óra után. De ott Lázár János szervezett egy járatot, vagy mit történt? Nem, ez szerencsére nem volt semmi köze hozzá, és mégis megtörtént a baleset. Ott az volt, hogy 40 óra után mondták el, hogy végül is meghibásodott a kereke a repülőnek, amikor leszállt, ami ment volna vissza, és ennyi idő volt intézni egy másik személyzettel. De hát eleinte azt írták, hogy jó, hát 1 óra késés, 6 óra késés. 40 óra. És a végén 40 óra. És akkor mit csináltatok ott, a lukáztatok? Elmentünk a akváriumba megnézni a halakat. Ja. És amúgy igen, intéztek nekünk végül is szállást, és akkor ott voltunk, de így nekünk nem volt ez annyira rossz, ugye elmaradt a jól van ez így. Hát akkor az két napig. Jó, tudod, hogy kártérítést lehet kérni. És amúgy neked is lehet, ezt akartam mondani, elvileg 500 eurót. Hát akkor ez be lesz nyújtva. Elküldöm a formanyomtatványt. Nem, amúgy az volt a szállása, hogy magadnak foglalhatsz egyet, és akkor azt utólag kifizetik. Aki meghívott, nagyon kedves volt ő. Őnál aludtam. Hát az, hogy egy csúró magánhelikoptert nem küldtek értem, azt megjegyeztem. De szerinted, hogyha lenne még malév, akkor az ott azért felszállt volna. Az fel. És megoldották volna. És mondták volna, hogy igen, nincsen felszállás, de gyere ki a kifutóra. Nekünk van. Hát ez a repülő rajt, ugye? Ez meg lett volna. És találkoztat egy érdekes emberrel? Igen. Lett egy kis barátom. Figyelj, ott olyan mondatok hangoztak el, mert ugye hát nem tudtam kapcsolódni a wifi-re se ott, mert nem volt jó a reptérinet. Lett egy indiai barátom, aki hagyta, hogy az övére csatlakozzak. Ő mondta, hogy hát ő most kimegy cigizni, és én hát ugye erős független nőként vágtam neki így az óceán átszelésének egyedül, és úgyhogy én erre azt mondtam neki, hogy but I'm nothing without you. Mert hogy nincs neted. Igen. És akkor onnantól kezdve gyámkodott felettem. Szóval, fiai, életre szóló kaland. Hát ez mindig az reptéren vergődni. Bár azért ezek mégiscsak first world problemek, nem? Persze. Hát most a balesethez képest igen. Köszönöm, az végképp. Igen. Visszajöttünk amúgy a magyar valóságba is. Kiegészítette a nyugdíját címmel közötted a rendőrség. Ezt a remek cikket. Gyöngyösi felderítők új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségével gyanúsítanak egy őrizetbe vett 72 éves asszonyt. Mit szólsz? 14. havi nyugdíj. Hát én azt szólom, hogy ezt már mondtam neked, hogy ugye a Blahán is nem olyan rég elfogtak egy idősebb drogdílert, mamit, és érdekes, tehát hogy hol lehetnek még, ugye most már a határon túli mamikat kell keresni. Új értelmet nyer ez az öregezés, vagy tehát ez azt jelenti, hogy elmész venni kábítószert. Miért amúgy mit jelent az öregezés? Nem vágod? Az öregezés az, amikor elmennek egy öreghez és kirabolják. Ne! Mert tudják, hogy egyedül él, nincsenek nagyon rokonai, barátai, oda mennek, és akkor kipakolják a házat az öreg, meg addig hát, ha föl is ébredt, nem fog kimenni. Ne! Berekedni. Most, de én még az unokás csalóknál tartottam. De mondjuk mi van az az öreggel, aki ugye tudod, hogy ő árulja a drogot? Biztos van ott egy kis forint. Hát ez tuti. Főleg, hogy most nem tudjuk ugye, hogy milyen pozícióban volt ez a mami, akit elkapta. Hát ugye itt volt a mami, a kristálynagyi, a Blahának járult a cuccot, de ő csak 63 éves volt a mami tavaly. Friss. Lehet, hogy azért kapták el, mert ő még nem volt annyira pro. Hát kell az a 10 év tapasztalat, ami megvan ennek a 72 éves hölgynek, vagy lehet, nem hiszem, hogy 10 évet öregedett volna ugye a mami ez alatt az egy év alatt. Az biztos, hogy nem ugyanaz. A bírósági szakaszban. És hogy képzeled szerinted ez a hölgy, tehát ezt az új pszichoaktív anyagot, ezt ő is fejlesztette vajon? Nem tudom, de ha filmet csinálnék belőle, akkor úgy csinálnám, hogy igen. És ez olyan lenne, mint a Wired, láttad? Fú, kezdődik. Nem. Na mindegy. Nem. Szóval, tehát ez úgy lenne, hogy több évad lenne? Az első lenne ez a Blahás. Blahás mami, és az, hogy ő hogy szervezi be a nyugdíjas klubból az embereket. És akkor egy ilyen az első évadban még csak egy ilyen tök mellékszereplő ez a nő, aki... Igen. De hogy a második évad már róla szól. Igen, igen. És minden love story, minden benne. Tehát ez nagyon jó lenne. Úgyhogy nagyon-nagyon várom a jelentkező támogatókat, producereket és a filmintézetet. Köszönöm. Ugye azt szoktuk mondani, hogy csak 100 milliót kérünk Rákai Filiptől egy ilyen filmre vagy sorozatra, és akkor azt egy pályátról. Ádám megcsinálja, de tehát ez lehet ilyen koprodukció akkor. Kösz, jó. Én örülnék, hogyha van ehhez egy-két ötleted, akkor mindenképp. Ez a... De mi lehet az új pszichoaktív anyag? Amúgy erről lehet tudni valami? Az ott. Ja, jó sok. Így. Aha. Ez zseni. Egy új pszichoaktív anyag. De amúgy a terítő is zseni. Ja, hogy otthonában érték utol? Igen, és ott van ilyen almás, ilyen kis tepsie. Jézusom, hát ez fantasztikus. De ez egy, látod, vett külön mérleget, ez már nem az a régi. Igen. Miért nem volt ez a régi, amin így tudod, így húzigatni kell azt a mi anyag szart? Robi csak kilójával tudja mérni, vagy fél kilójával. Igen. De hát az is sütőmérleg volt. Hát ebből látszik, hogy nem élnek jól a magyarok, hogy ilyen kücsű mérleget kellett vennie. Hát igen. Nem tudnak nagy bevásárlást. Lehet tudni bármit az okokról? Hogy miért? Milyen információ merült fel, hogy az ott lakó 72 éves asszony hónapok óta kábítószert árul. Őrizetbe vették, kialgatták droggyanús sárga portnövényi törmeléket, illetve terjesztéshez szükséges mérlegeket találtak az lakásban. Nem tudom, hogy a terjesztéshez az, tehát hogy azon terjeszti. Na mindegy. Jó, oké, leméri. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a lefoglalt termékek új pszichoaktív anyagnak minősülnek. Ez a legszebb az egészben. A vállalkozó szellemet ezt szerintem értékelni kell. Ez így van, meg hát ezen a területen azért újat mutatni, az tök nagy dolog, nem? Nem tudom, mert én nem tudom, ezért kérdezek téged. Ugye nehéz betörni valószínűleg erre a piacra, mert az emberek hozzá vannak szokva egy valamihez, és igen. Akkor azt mondod, hogy nézd, figyelj, ez, tehát ettől lehet, hogy vérezni fog a szemed. Nem biztos, hogy nem. De valószínűleg igen. De rosszul is fogod érezni magad legalább. De lehet, hogy előbb jól. Nem biztos. Amúgy a viccen kívül szerintem tök érdekes. Vagyis, hogy a sorozatommal, a sorozatunkmám. Ah, igen, igen. Az is érdekes lehet, hogy úgy képzelem, mivel ez nincs benne a hírbe, tehát, hogy ezt ő valamikor így az idősebb éveiben kezdte el. Lehet, hogy mi visz rá egy nyugdíjast arra, hogy ebben lássa csak a megoldást, a gyors megoldást. Szerintem a nyugdíjrendszer az egy elég erős késztetés. Hát igen. Igen, igen. Igen, és ilyen, ez egy ilyen Breaking Bad sztori lenne, nem? Tehát, te teljesen. Muszáj neki, sajnos muszáj. Rákényszerül. És viszik be a rendőrök, de ő nem bán semmit. Mit fog csinálni a bőrezben? Nem tudom. Kigyúrja magát. Porzalmasan no. Kigyúrja magát. Nem tudom, de ez a kép, tehát önmagában ez a kép, ez zseniális szerintem. Még egyszer. A rózsás terítő. Mi az az ilyen QR-kódos valami, ez mi ez? Ez volt a tasakja? Szerintem ez, nem tudom, ez a rendőrség széthagyta a cuccait. Mi ez? Ja, egy mikroszkóp. Hogy mi az? Nem tudom, mi ez? Tényleg, hogy ide lehet szkennelni. Hot selling product, factory direct products, agrárpiac tér. Hirdetés nem található. Ezt a szöveget. Ezt a képet, ezt elmentem. Egy teljesen kirohadt zíl van a képen, ami hát csak feltételezhetjük, hogy ez egy mezőgazdasági zíl, és nem pedig egy katyusa. Nem értem a szavakat, amiket mondasz. A katyusa az a, aminek ilyen rakétavető van a hátán, az ja. Ugyanilyen zílek. Oh my Jesus. És akkor így lövi sorba a rakétákat. Aha. A második világháborúban. De nem tudom, ez valószínűleg ez akkor valami cucc, amit használt a kábszergyártáshoz. Nem tudom. Ez most már rendőrség, hogyha ezt látják, hogy ez a 6 cladba kötőjel 25G ezer a keresésre rákerestem, ez csak emiatt a hír miatt volt. Itt történt most. Kedves rendőrség. Nem vagyok kapcsolatban a mamival, meg ez az új 72 éves mamival. És most se vagyunk magunknál, és nem tudjuk, hogy mit beszélünk. Ezt nem mondd el. Biztos urak. Biztos urak. No flight today. Talán ennek kapcsán is, nem tudom, hogy lehet, hogy fogyasztottak valamit itt mások is. Találtam egy új reklámkampányt, amire, hát ez amúgy egy hónap ezelőtt, úgyhogy új. Jó, van ez így. Amit szeretném, hogyha megnéznénk, mert tehát egy kollégád. Hát egy nagyon nagyra becsült és szuper szónikus színész. Csúlya Imre. Csúlya Imre, amúgy egyszer mi is dolgoztunk együtt a Csúlya Imrével, képzeld, és annyira kurva jó volt veled. Tehát dolgozni nagyon... Így jó színész, így elmondtad, mit csinál, megcsinált, és kurva jó volt. Mert ő egy fantasztikus színész. Én ezzel meglepődtem, amint tudod, ilyen ember dolgozik statisztákkal, és akkor érted, nincsen mögöttük egy ilyen 35 év színészi tapasztalat, meg nem tudom, és így furcsálod, hogy nem ugyanúgy. Tehát így mondod, hogy bonyos ki ezt a dobozt, és akkor így... De Csúlya Imre, az kibontja, bazdmeg. Miben dolgoztok statisztákkal, és miben dolgoztok? Jaj, ez 6 évvel ezelőtt volt. Ja. Egy reklámot forgattunk, és akkor ott volt benne a Csúlya Imre, és ja. Kibontott egy doboz. De úgy. Úgy tűnik, az emberiségnek egy új reformkorra van szüksége, amit ezúttal nem korszakalkotó vezéregyéniségek, hanem a korszakalkotó összefogás hozhat el. Látom, hogy mennyi feladat áll előttünk, de azt is látom, hogy sokan már előttünk. Mi történt a Csúlya Imrével? De bocsánat, ez az van írva, hogy ezt mesterséges intelligenciával csinálták, hogy mi? Ez olyan, mint... Ez már mesterséges intelligencia. De Széchenyinek eddig legdurvább megalázás az, hogy egy moncsicsi fejet tesznek be Széchenyi felirattal. Nem? Szerintem ez csodálatos. Szerintem ez, én annyira örülök, hogy ez megtörtént. Arról ír a Blik, hogy Csúlya Imre zöldebb jövő mellé állt. Mindenben a mesterséges intelligencia és a deepfake technológia segítette. Nézzük meg hozzá a hírt, mert ez tényleg egy kicsit talán érthetett, hogy mi történik itt. Tehát több történelmi személyiségnek vette föl az arcát Csúlya Imre, és az ő színészi képességeivel jelenítették meg azt, amit azt gondolták, hogy mondana Liszt Ferenc, Albert Einstein és Széchenyi István, és amúgy tehát úgy érzem, hogy valóban ez a Széchenyi lett a legikonikusabb. Egyértelmű. És nem értem, hogy ez miért nem kapott nagyobb hírre. Ez a sztori, mert a szuverenitásvédelmi hatóság Weber most nagyon durván harcba állítanám a seregeket, hogy itt ki akart gúnytűzni Széchenyibe. Bár ugye hivatal. Addig jó, amíg nem hatóság. Ja. Addig még, tehát ezt még szeretnénk leszögezni, ugye elmondta... Elmondta az alkotmánybíróság, hogy hivatal. Tehát igen, de valóban ezt azért meg lehetne vizsgálni, hogy mi történt. Ezt miért tették? Amúgy neked volt moncsicsit kiskorodban? Nekem nem volt moncsicsit. Nekem sem volt. De így most már egy kicsit szeretnék. Ez eddig a legjobb moncsicsi, amit láttam. De tegyük át arra, amikor Széchenyi arca van. De ez nem a Csúlya Imre tehet. De ez rosszul érzem. Ez nagyon aranyos. Ez egy, a Csúlya Imrére gyakorlatilag bármit látta, egy oroszlán serényt ráraksz, és parádé. Viszont... Hol van? Egy AI deepfake-et ráraksz. Szerintem ez az igazán durva. Egyrészt megmutatja, hogy mennyire előre járunk a technikában. Nem mondanád meg, hogy nem igazi, nem? Nézd már, ott a Széchenyi. Hát két szó, profi. Ez fantasztikus. Nem tudom, milyen szavakat kéne még erre mondani. Az is jó, hogy ez a pír ugye rajta van az arcán. Hát ez csak ugye van, ez a festményt így lefényképezték, és akkor azt mondták, hogy ok. Igen, és hogy nem, hogy ugye csak szemből él meg, ahogy látom, tehát hogy arra már nem vették a fáradtságot, hogy esetleg ha elfordul. Nyilván nem egy szuperprodukció, és nem is talán ez a lényege, de azért, tehát az, hogy jó, rendben, hát a Széchenyinek ugye akkor ilyen, van ilyen szakálla, akkor körbevezetjük. Szerintem ez egy rossz döntés volt, tekintettel arra, hogy ezen a képen úgy látom, hogy meg van borotválkozva a Széchenyi, hogy sikerült válaszni, valójában nem lett volna szükség erre, de ez viszont nagy kérdés számomra, hogy ezt amúgy a boltba lehet venni, ezt a parókát szakállat. Hát én, hogyha komolyan gondolnám ezt a projektet, akkor csinálnék ilyen mörcsöt hozzá, és akkor... Téli sapka! És akkor lehetne. Hát ez zseni. Ura még, amúgy ez tényleg kurva jó lenne egy ilyen, mert vannak ezek a kötött ilyen szakálizék, sapkák. Tényleg? Persze, és akkor így lejön, és ilyen szakába így ki van hagyva a szádnak a helyén. Az, hogy egy ilyen, tehát hogy ez egy Széchenyi merch legyen, vagy egy Széchenyi nagy szakál, az rendben van. Az nagyon jó lenne. És akkor úgy kéne, hogy ide hátra, mint a... Igen. Mint amikor voltak azok a sapkák, hogy csak ennyi látszódik ki a fejedből, de azért volt egy ilyen logója. Aha. Ilyen, és a 90-es években ezt hordták a gyerekek. Hát nekem sajnos ilyenem sem volt. De most már majd lehet ilyen, és akkor ez járjon egy kacagány is. Tudom, hogy mi a kacagány. Lehet, hogy még jobb, hogy erről mintázták így, nem a szoborról, mert a hiába ugye a legnagyobb magyar, de hogy ezek a szobrok, ezek valójában nem életnagyságúak, ezek így megvannak. Nem azért a legnagyobb ne. Magyar, mert az életnagyságú. Ne. Nem fizikailag volt a legnagyobb. Igen, mondjuk ez a fotel méretezésében is látszódik. Igen, mert akkor csak így ott lenne egy ekkora fél Csúlya Imre előtt. Igen. Deepfake-kel. Hát így kellett volna amúgy szerintem. ha igazán életűek akarnak lenni. Én amúgy megnéztem, és figyelj, és jókat nincs, nincs ezzel gond, jókat kérdez. Itt pedig ilyen szakemberek, akiket a zöld átállással kapcsolatban szeretnének nekünk mesélni, őket kérdezgetik itt mindenféle történelmi figurák, és így nem azt mondom, csak te mókás, text, de nincs problémám ezzel a projekttel, csak mókás. És amúgy a jogosítással így ilyenkor mi van? Hogy érted? Bármit lehet Széchenyi szájába adni, hogy mit kérdez meg ilyenek? Most akkor csináljunk deepfake-kel valamit? Aha. Engedjék szabadon a 72 éves politikai fogoly drogdíler öregasszony. Igen. Viszont azt megnéztem, hogy ez ugye a Clean Washers YouTube csatornán van fönn, ami egy ilyen, tehát egy ilyen zöld dolgokkal foglalkozó médiaügynökségnek szerintem egy rossz név, ezt hozzá akartam fűzni a greenwashing miatt, azért egy kicsit áthallásos. És ez nem direkt volt szerintem? Lehet. Akkor viszont remek. Szóval, hogy a Blikken láttam, hogy ott van a Csúlya Imre hírek, és gondoltam, lecsapok rájuk, mert mikor foglalkozhatunk még egyszer a Csúlya Imrével ilyen mélységben, és az volt a hír, hogy ez biztosan nem gondolta volna, Csúlya Imre az aluljáróban árult sapkákat, hogy kiegészítse a keresetét, tehát, de ezek úgy voltak ott mellette, mint hogyha ez egy ilyen mai dolog lenne, és akkor erre könnyű azért félreolvasni, hogy Csúlya Imre az aluljáróban árul sapkákat, hogy igen, kiegészítse a keresetét. Itt van Csúlya Imre, itt ez pont nem az aluljáróban árulja a sapkákat, de képzeljétek, régen Csúlya Imre nem volt mindig egy megbecsült színész, hanem volt kezdő színész, és akkor árult sapkákat, és cipelt sírköveket. Igen, pályakezdő korában, ezt ugye fontos hozzátenni. Igen. Ez a mai valóságban is igaz szerintem, ezt, hogy egy pályakezdő színész nem igazán tud megélni, ezt szinte teljesen biztosra tudom mondani. Ez nem úgy megy, hogy valaki színész lesz, és akkor ilyen horror pénzeket így hozzávágnak, és akkor csak annyit kell csinálni, hogy vakarja a seggét, szét bebaszik az művészellátóval. Kimegy a dohányboltból, megveszi a cigikét, a kávékát, ugye amikor fölébred, délután kettőkor. Igen. És hogyha jön már kis lábkorvel fotózkodni, akkor nem így akkor biztonsági őre leveri. Igen. Nem, ez a valóság. Sajnos nem ez a valóság. A valóság az, hogy nagyon rosszul keresnek a pályakezdő színészek. Tapasztalatból is tudom, most már Istenek nem vagyok pályakezdő. Már csak rosszul keresed. És hát ez nagyon durva, szerintem azért meglepődni, most nem akarok ilyen konkrét összegeket mondani, de szerintem azért meglepődnének emberek, hogy mennyit keresnek színészek, főleg társulati tagok, közszínházakban. Ennek köze van ahhoz, hogy most én nyilván olyan közszínházakról tudok beszélni, amik nincsen kitömve állami támogatással. A és téglából épült is kő. Azt hiszem, az a kő. Ebben az értelemben az a kő. Hogy vannak ilyen faszínházak? Papír. A kunyó. Gyúrtak. Nem. Hát vannak független színházak, meg kőszínházak. Hát ezt így szokták mondani. Csak én nem tudtam. Ezt ti mind tudtátok? Nem. Mindegy, leállt a cset. Nem azért bocsánat. Mondtam, nem azért mondtam, mert... Én erdőmérnök vagyok, kérem. Tényleg? Én nem színész vagyok. De én nem azért mondtam, hogy te nem tudtad rosszul, mert én nem tudtam jól elmagyarázni, mi ez a közszínház. De most már. Na, szóval nagyon rosszul keresnek a színészek, és ennek a legnagyobb oka az az állami támogatások egyenlőtlen elosztása. Egyenlőtlen. Hát akkor van, ahol nagyon jól keresnek a fiatalok. Ön olyat, olyannal még nem találkoztam, de lehet, hogy van. Ja. Lehet, hogy van. Hát meg kell kérdezni onnan ugye valakit. Hát majd legközelebb olyat hívunk, jó, akit megfizetnek. Jó. Akinek nem kell tudod így saját magának így azért kitalálni jellemet építeni. Egyetet csinálni valamit. Ja, persze, aki nem kell így felfedezni. Nézd már, őt amúgy szívesen elhívnám a műsorban, hanem csak így fölhívom, hogy bocsánat, hogy keres? Mennyi pénzt kap a színházban? Tehát akkor lehet, hogy tele van a sírköves ilyen Csúlya Imrékkel. Hát igen, szerintem most már a mással egészíti ki egy fiatal színész. Ilyen futárkodással dolgozik itt ott. Lehet, hogy a temetőkben is lesz már. Nekem ugye az egy színész cimborám barátom, akivel együtt jártunk egyetemre, ő sírkövet pakolt például, képzeld. Tényleg? Igen. De a Csúlya Imre volt az. Nem a csúlyaimra volt az, nem így akartam, hogy kiderül, hogy mi a csúlyaimnével. Együtt jártunk egyetemre, egy albérletben laktunk. Nem. Tehát ez egy másik szint. Tehát több színész is van szerintem, aki pakol. Na, ki tehát az? Így most elő már a nevek. Most már két színészről tudunk, aki pakolt sírkövekkel. Úgy tűnik, nincs kolbászból a kerítés. De ez egy ötletes kampány. Én azt mondom, ez korrekt. És a csúlyaimlét megszerezni, az meg nagy fegyvertény. Viszont van jó hírünk, arról is szeretnénk beszámolni, mert ugye nincsenek rosszak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez csak egy Surfshark reklám. Akar üzenni valamit a Surfshark, Ádám? Mit akar üzenni a Surfshark? Biztonságos böngészés! Más ország két kattintással. Olcsóbb Netflix vagy repjegy? Akárhány készüléken egy felhasználóval. Surfshark antivírus? Segít vírusmentesen tartani az eszközeidet? Igen. Használjátok a surfshark.com per jól van ez így linkünket. 4 extra hónap Surfshark szolgáltatásért. Vissza a műsorra! A szó a stúdiói. Úgyhogy kezdjük a jó hírekkel. Mindig elmondom ezt a szöveget, mert amit loptam. Tényleg mindig elmondod, kitől loptad? A VNTS-től. Közmédia című számukban mondják, hogy jó hírrel kezdem, mert nincsenek rosszak. Szóval Orbán Viktor újabb jó hírt hozott nekünk. Szombat. Van. De ez így önmagában is amúgy fantasztikus. Hát, hogy megérhet az ember egy szombaton. Az már azért nagy szónak számít. Figyelj, azért mennyivel jobb, mint egy hétfő. Hát persze, sokkal jobb. Szombat. És egy felkiáltóját, azért ott van. Igen, imádom. Szombat. Orbán Viktor, ezt szerintem idézni fogják tőle. Szombat. Mielőtt valaki mást állítana. Ja, ezt ő mondta. Hé, ezt Orbán Viktor mondta. Hey. Szombat. Orbán Viktor. Majd mögé kell mondani. Ezután is gratulálunk a kormánykommunikációs csapatnak. Tehát ugye legutóbb nem tudom, mennyire figyelted a jó híreket. Ugye, tehát most abszolút nem tudom, hallottad, hogy vannak jó híre. Igen, abszolút képbe vagyok. Például, hogy így megjön a nyugdíj. Van nyugdíj. Hogyha állampapírt vásárolsz, akkor visszakapod a kamatokat. Tényleg? Pedig megígérték. Pedig aláírták a szerződést. Hát igen, tehát van, tehát mondjuk, ami van pénzed, az így ott maradhatnál, mondjuk a forint. Az így holnap is fizetőeszköz lesz. Igen. Elfogadják a forintot. Fantasztikus. Most azt, hogy mennyit ér, kit érdekel? Ugye tegnap hallgattuk meg a Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy különböző boltokban akciós a tej. Szóval, hogy azért vannak sikerek, de ezt még senki nem hozta föl, hogy ez a kormányzatnak köszönhetjük, hogy egyáltalán van hétvége. Szombat. Nyilván valószínűleg valamit be fog jelenteni, de azért ez... Ja, ez még csak most? Ja, én azt hittem, hogy ez az elő. Ja, aha. Még csak bejelentett valamit. Csak olyan vicces. Tudjuk Orbán Viktor, tudjuk, nem kell rögtön. Orbán Viktor. Nem kell rögtön a teket küldeni, tudom, hogy csak ez valami bejelentés lesz, vagy hát erre számítok, hogyha így értette, miniszterelnök úr, de hát majd... És szerinted mi lesz szombaton? Hát most kezdett el érdekelni. Hát amiket így beszokott jelenteni, hát figyelj, lehet, az is el tudom képzelni, hogy 2-3 milliárdot elköltenek a költségvetésből valami hitelprogramban. Hogy csak úgy. Hát vásárolnak egy jót szombaton. Szóval shopping day. Ez már a háborújának a kezdete? Tehát itt most már valami ilyen bejelentés lesz? Na, az már megvolt. Ezt tudom, de hogy azzal kapcsolatban, vagy most valami teljesen új? Hát, hogyha valami háborúval kapcsolatban, az csak a békeháború lehet szerintem. Igen, de hogy nem úgy, hogy a sajátja ellen indított háború, tehát hogy most már, hogy a külföldről pénzelt dolgokkal leszámol. Sajátjait. Most a magyarokra gondolsz? Igen. Magyar Péterek? Magyar Péterek. Sajátjai, ugye a kép, hogy a Ruszin Szendi Romulus ott tapsol a Fidesz rendezvény, azt ott ő a Magyar Péter is. Mi? Most akkor most már mi van? Meg volt egy kampány. Magyar Péter fideszes volt. Szóval ki tudja már, kik a sajátjai. Igen, amúgy az is Nagyon jó, hogy írjátok, igen, ezt mindig elmondom, hogy ugye, hogy próbálom én is súlykolni, hogy szombaton tüntetnek a bírók. Lehet, hogy Orbán Viktor is kimegy. Én nagyon hát örülnék. Azt mondja, rohadt magyar kormány! Mert ezt is ők intézték el, mint a független filmek sikerei. Oh, most a bírók is nagyon népszerűségnek örvendenek. Igen, és ők a szolidaritást megjelentik, ez is nekik köszönhető. Orbán Viktor magánember, támogatja a bírók tüntetését. Orbán Viktor miniszterelnök, sajnos nem tud mit tenni ő. Megvan kötve az a keze, bárcsak. Az igazságszolgáltatás függetlenségé. Bárcsak tehetne valamit, de sajnos nem. Hát igen, vagy kimegy így izét, Krúbi koncert, így kiabálja, hogy mocskos Fidesz. Végre elengedheti magát. Annyi embert utálott. Igen. Amúgy, jaj, lehet, hogy ő igazából egy ilyen troll, néha bead ilyeneket. Ez biztos, hogy egy troll, de... Csak nem ezen a szinten sajnos. Egyen magasabban játszik. Az is lehet, hogy szombaton is megy valami koncertre, de megnézhetünk a kommunikációjában egy jó kis videót is. Kérlek, aki kávét rajtam kívül? Én. Fanni. Szegény, akinek az eladónám. Hogy lehet ilyen helyzetbe hozni valaki? Lehet, hogy azt se tudja, ki az. El kell fogadni a pénzt Orbán Viktortól. Szívesen. Kösz, hogy visszaadod. Igen. Szeg. Kaptuk rá meg szívet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon szeretném. What? Azt kimondta. Ja, háttérben egy de jó, én nagyon szeretném. Című sztori, ez mi volt? Ez nem belőled szakadt ki? Azt hittem, hogy te mondtad. Tényleg kimondtam? Csak gondoltam. Jó, akkor vigyázzon kell. Eltekerhetjük megint odáig, hát ha tanulunk ebből valamit. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szeretném. Azt a... De mit? A szívet. De hát megkapta. Ő nem kapott. Volt egy harmadik, aki nem kapott. Hogy lehet ilyet, miniszterelnök úr? Az ő szívében mindenkinek el kell férnie. Hát igen, ennyi pénzből. Már most nem arra gondolok, hanem arra a nagyon szerény fizetésre, amit kapnak. Hát azért az a 6 millió forint, az... Hát azért mire elég ez az? Egy kezdő színész fizetés. Így van. Súlya Imre nyer... mindenki. Ezért, mi ez? Sírkövet pakolt. Így van. Hát jó. Hát ez nagyon jó. Az is nagyon jó, hogy tessék, adok nektek egy szívet. És így látszik a fején, hogy soha az életében nem csinált még ilyet. Meg az, hogy most ez így nagyon jó, hogy ez impro, hogy ez most így jó ötletnek tartja. Ez aranyos, ez egy kedves emberi gesztus. Ott van, nézd meg, kiderült. Hop-hop. Zutyu. Évértékelő. Szombat. Volt egy olyan beíró, hogy Dodik. Igen, én is ezt néztem. Herzog ebéd. Beszédírás. Kossuth. Man City. De most csak ceruzával. Még beimert valam. Azt még el lehet törölni. Jó, akkor lesz a Fradi Paks. Igen. Ha jó, ez érthető. De mi lehet a Dodik? Mindjárt nézzük, várjál. Kutya suliba jár a kutyákkal. Nem, hát a Dodik, várjál mi? Már. Ja, jön valaki. Ne! Usit. Nem vagy Usit. Nyilorát Dodik. Ne! Igen. Hát ez egy reklám. Ez egy reklám. Ez szerinted mindig ebbe írja be az öreg? Úgy képzeled? Hát, aha, persze. Saját készírása nem látod. Ez, azt hiszed, inkább a Fanny-ra hasonlít. Benne van a pákkaliban. Jöjjenek a grafológusok, hol egy Orbán Viktor által írt bármi frakcióülés, ugye át mindjárt beszélünk arról is. Beszédírás. Ez már hajrá, van. Fradi, ott van alul. Az, de az is csak papírra, vagy mi? Hát papírra is. Reggel megy a Kossuth Rádióba. Hát ez azért nem ad nagy insightot. És 2 nap alatt? Hány nap alatt fogja megírni? 2, mert ott szombaton már évet értékel. Semmi más nem csinál? Ennyit kell tudnia? Amúgy meglátjuk szombaton, hogy akkor ez elég volt ennyi. Man City, Liverpool. Hú, bazd meg, azt én is meg akarom nézni. Hát akkor nézhetitek együtt is, ám. Lélekben. Jó, de mindegy, mert végeztünk, tehát most már végre akkor tudjuk, hogy mi történik. Orbán Viktor, igen, évet fog értékelni, nagyon jó lesz. Szijjártó Péternél tekinthetjük meg, hogy Szijjártó Péter vonatra ült. Ne! De vettek egy újat neki? De, ja, de nem itthon! Nem itthon! Nem, ja, nem a büdös mára! Pedig Dunakeszire is megy ám a vonat. Nem. Mindegy, itthon ugye futva jár, azt tudjuk. Hát, ő ezt mondja. Hova? Hova jár futva? Hát a parlamentbe. Ja, igen. Befut. Néha, gondolom, a helikopteren is fut. Van egy ilyen futópad, arad negyed órára, hát nehogy már addig ne dolgozom valamit. Van egy vonatos kérdésem. Igen? Lehet, hogy te tudod rá, mert régóta érdekel. Igen? Az, hogy Magyarországon miért van vas szag a vonatoknak, és máshol meg nincs. Ez a vas szag. Ez mi ez? Ez mi ez? Szerintem ez nem vas szag, hanem rozsda. Tényleg? De belül. Nem tudom, vas szaga van a vonatoknak. Légy szírjátok meg, hogy szerintetek is vas szaga van. Én amikor például mentem Sopronba, és nem nyáron, és nem volt klíma, és akkor így egy ilyen boxban ültünk így, és szakadt mindenkiről a víz, akkor nem vas szagot éreztem. Nem. Sokkal inkább ember szagot. De az más. Néha ember szaga van inkább a vonatnak. Olajszag. Olajszag, ez vas, gyerekek. Oké, az lehetek, hogy a fékek, tehát hogy mindig úgy olyan gyorsan megy, hogy mindig le kell nagyon fékeznie. És akkor... Mert egy ekkora vasállatot 20-ról lefékezni, azért nem kis küzdelem. Hát amúgy te kurva anya energia kell, már hogy elindítsad. Igen. Hát szóval, hogy... Nem érted, hogy értem, hogy nem nagyon sikerül. Hát igen. Próbáld meg. Csak így kézzel. Nem fog sikerülni. Folyamatosan fékez. Azért megy 20-ra. Ez az kézifékes indulás. Az van, hogy... Azért kell ennyit javítani a vonatokat, mert ugye a pálya nem bírja, hogy 140-nel menjenek, vagy 160-nal, aha, de csak két fokozat van rajta, az állás, meg a 160, szar nyugati vonatok, hogy ők ehhez vannak szokva, és akkor folyamatosan fog rá a fék. Ez olyan, mint amikor vezetni tanultam, tehát amikor már megvolt a jogsim, de még ja, nem értem. Annyira tudtam vezetni, akkor egy csomószor ez volt, hogy ilyen 15 perc után vettem észre, hogy még mindig be van húzva a kézifék. De azt hitted, hogy egy henger elszállt, vagy ilyesmi? Igen, hogy miért nem megyünk, gyerekek? És tudom, ez van a vonatoknál is. Mm. Ja, csak ott ugye direkt. Igen. Ah. Rajzol, vagy mit csinálod? De amikor Orbán rajzolt, azt fél stetoszkóp űrlénye le. Mi ez? Egy gömbös patkó. Hát végül is, tehát sokan, hogyha jól emlékszem, ezt végül is értelmezték úgy, hogy bal oldalt egy nyelv van, jobb oldalt, ja, valami más. Hát de bocsán, de ilyenekkel volt tele a matek füzetem. Hát nekem a nyelvtankönyvemben legalább tankokat rajzoltam az emberek köré, és akkor még nem tudom. Ezt már mondtad másnak. Hát én szerintem a tankok azok menőn néznek ki. Én gyerekként, ja, én szerettem tankot rajzolni. Szerintem sok gyerek szeret tankokat rajzolni, vagy nem? Ez, vagy pszichológusok. Várom akkor a segítséget. Tehát én nem vagyok miniszterelnök. Szerintem mindannyiunknak egy kicsit fontosabb, hogy erre magyarázatot találjunk. Nem, igen, hogy amúgy ez itt mi történik. És ez mikor volt? Ez már évekkel ezelőtt volt? Ez 23-ban volt, igen. Szóval maradtatok erről? Nem tudósítottatok? Erről teljesen nem maradtam meg. Reméltem, hogy ez nemrég volt, és akkor szombaton erre is fény derült. Na, ott is kérdezgették, hogy jól emlékszem, és mi történik? De hát ez lehet, hogy az Orbán Balázsnak a konnektivitás elméletét vázolta föl Orbán Viktor. Na mindegy, hát ez volt. Lehet, hogy ezt rajzolja most a Szijjártó, hogy gyakorolja. Viszont volt itt a... Hol van? Nincs itt? Hatházi Ákosnak volt egy kommentje. Már nincs, úgy tűnik. De mit írt a Hatházi? Azt, hogy ne tegyünk már úgy, mintha utazott volna valaha vonattal. A helikopterrel jár hazadnak eszébe. Ez jobban sikerült. Ez gyakorlatilag csak egy festmény. Ezt rajzolta valaki, hogy Szijjártó rajzol valamit egy vonaton. Hát ez kemény. És amúgy ez is érdekes, hogy a Magyar Péter is mondta, hogy tiltogatják le a választópolgárokat a saját Facebookjaikról, de ez nem tudom, egy idő után tényleg az, hogy ott van Facebookján egy kép, van 300 like a külügyminiszternek a képén. Amúgy ez nagyon durva. Majd, hogy ilyen kevés, nem? Hát ez nem olyan sok, de végül is ugye ezt még csak egy napja rakta ki. Nem tudom, de így szerintem kevesebb emberhez lehet eljutni, hogyha a legtöbb embert, akit érdekel, hogy mit csinálsz, azt letiltod. Érted, nem vagyok matematikus, meg ez a játékelmélet, ez annyira nem értek, de én ezt meg, én így meg, képzelem. Meg amúgy szerintem, hogyha adhatok tanácsot a külügyminiszternek, akkor szerintem vonattal is nehezebben jutni bárhova, mint futva. Mint helikopterrel? Hát nem, mint gyalog vagy futva. Ja, itthon. Itthon, aha. Úgyhogy lehet, hogy úgy kéne inkább megközelíteni. Én javasolnám neki, hogy itthon is üljön fel egy vonatra. Ez az amerikai vonat nagyon rendben van, ezt akkor már látta. Most akkor már látott igazi vonatot, ami megy. Na most kell olyanra felülni, ami nem megy. Tehát Amerikában amúgy a vasúti hálózat meg a rendszer az azért nem tökéletes. Maradjunk annyiba, de ott tehát a távolságok is egy kicsit nagyobbak sok helyen, mint nálunk. Nagyobb a piac. Kicsit. Megint csak az Adam Something-nek a videóját tudom beidézni, aki pedig arról beszélt, hogy Amerikában is már ez a Railjet forradalom folyik. Nem tudom, utaztál már Railjettel Bécsbe. Szerintem lehet, hogy igen. Igen, hogy nagyon gyorsan megy, vagy mi? Gyorsan megy, van rajta internet. Igen. Ilyen gyerek játszósarok mesével, nem koszos, nincs így összefosva, és így vannak ilyen illesztések, amik tudod, így, tényleg ott vannak így a helyükön. Így azt látod, hogy ilyen sarok, és nem az van, hogy így van, így elcsúszva. Ha így átmész két kocsi között, akkor az nem egy ilyen orosz rulett, hogy megnyílik a föld alatt. Hanem akkor itt tudod, hogy át fogsz tudni menni. Igen, és amikor lehúzod a WC-t, az nem azt jelenti, hogy kinyílik egy ilyen padló, és akkor ott így rázza a szél, meg azért. És a vasútállomásra így kihullik valami, amit utána így ott cigizgető emberek így nézhetnek a peronon. Tehát van egy csomó technikai fejlesztés ebben a Railjet témában, tehát az, hogy önmagában nem az van, hogy van egy vonat, ami húz egy csomó kocsit, és akkor majd így meg kell fordítani, hogy odaérnek valahova, így oda megy, és akkor azt mondja a vonat, hogy jó, akkor ide megyek, és akkor így visszahúzza, hanem mind a két oldalán van. Wow. Csak az embernek kell átmenni az egyik oldalra a másik. Hát őrű dolgok vannak máshol. Igen, és ez a 60-as években valósult meg Magyarországon, és azóta úri hóból. Na mindegy, hát nézen körül, külügyminiszter úr, nézze meg, hogy van-e más akugyáron, meg kocsigyáron kívül, hát ha nem tudom, valami más megfogja a fantáziáját. Viszont a KDNP máshol látja a problémát. Jó van ez így. Mert országjárásba kezd, megvédjék a családokat a mesterséges intelligenciától. Amúgy ők mindig tudják, hogy mi az a téma, amivel kampányt lehet nyerni, nem? Ez fenyegeti a legjobban a családokat, magyar embereket, a mesterséges intelligencia túlterjeszkedésre szerinted? Igen. Igen? Ja, igen, mondja! Jó hír! Jó hír! Visszaszorítjuk a Skynetet. Tegnap engem is felhívott, képzeld, egy közvéleménykutató, mennyire félek a mesterséges intelligenciától, és azután megakadt a szemem ezen a híren. És te szoktál beszélgetni a közvéleménykutatókkal, mert én nem. Én igen, én amikor megkérdeznek, akkor el, de mióta, de amúgy érdekes módon, mióta kijöttem az állami szférába, azóta kevesebbszer hívnak. Engem nagyon sokszor hívnak, pedig, bár mondjuk azért ugye benne vagyok az állami szférába, de akkor meg nem tudom, hogy miért kell felhívni, azért hogy tudják, mi a véleménye. De engem nagyon sokszor hívnak, és nem szoktam válaszolni. És még így is? Én azt hittem, hogy egy idő után abba hagyják. Nem. És azt nem szoktad mondani, hogy nem, és kérem törölje a telefonszert. Akkor fogom mondani, akkor muszáj nekik törölni. Akkor a számom 0630. Tehát a KDNP múltkor az iskolai energiaital fogyasztás ellen lépett föl, ami szerintem tök fontos. Sok energiaitalt fogyasztanak? Igen. Az iskolások? Igen. Igen. Ezt nem vetted észre? Hát nincs nekem. Amikor így szoktál így támaszkodni az iskoláknak a kerítésén, nézel befelé, és így csigizel, hogy bepöcködöd. Szoktam ilyet? Amikor ezt csinálod, akkor nem látod. Akkor érdeket mond, nem azok meginni. Hihetetlen, szóval furcsa. Sokat isznak energiait, eltem. Sokat. Szóval én már egyetemista voltam, amikor ez elkezdődött, amikor gimisek voltunk, akkor ugye, nem tudom, hát lehet, hogy te más volt azokban a boltokban, ugye más volt a kifli, meg nem tudom, nem látok, volt ez a másfél literes kobra energiaital. Nem. De azért mondjuk a bomba az már, az volt, és ilyen bulikákban azért már vodka bomba, meg ilyenek. Kataflám. Nátok az meg? Nem, ez egy ilyen mondás volt, egy ilyen viccelődés volt. Én nem tudom, nálunk mi inkább így söröztünk, meg borosztunk, és akkor így ez volt. Én vodka bombázni sem vodka bombáztam. Én inkább ilyen acélbetétes bakancsban voltam, és akkor hosszú hajam volt. Tényleg? Azt mondja, a Simicsko István, a kisebbik kormánypárt parlamenti képviselő csoportjának vezetője hétfőn Szombathelyen, ez volt a lényeg, az újabb országjárás első állomásán tartott sajtótájékoztató, hogy a KDNP családbarát politikát folytat, a családokért dolgozik. Azt szeretnék hangsúlyozni ezen az országjárás alkalmával, ez eddig megvan, akkor eddig nem derült ki semmi. Egyrészt szeretnék elírni, hogy a nagy áruházakban továbbra is legyenek hagyományos pénztárak, hogy az emberek választhassák, hogy melyiket használják, illetve a bankkártya használat mellett maradjon meg a készpénz használat lehetősége is. Ez, tehát nem tudom, ki van ennek, tehát ki az, aki ezzel ellen dolgozik. Hogy ne legyen. Hát hogy most az, hogy lehessen már mindenhol bankkártyával fizetni, ez nem azt jelenti, hogy ne lehessen készpénzzel. De úgy érzem, hogy akkor ezt most nagyon féltik, a KP-t, rendben van. Másrészt a KDNP álláspontja szerint az embereket meg kell védeni a gépektől. Nem tudom, tehát azt, hogy a gyárakban mondjuk van egy ilyen fúró, és akkor jött egy gyerek, jaj! Szegény gyerek. Így úgy képzeli a KDNP, hogy van egy tényleg egy ilyen robot. Mondjuk a Spárban azértől akarnak megóvni. A kasszától. A kasszától. Az azt szerint megnyugtatni a KDNP-t, hogy általában azokhoz a kasszákhoz is kell egy eladó, mert minden második percben van valami probléma, hogy nem tud beolvasni. Igen, ugye, de szóval... így rakod a csokoládét, és akkor így nem olvassa be, és akkor... Igen, és akkor tudna segíteni. Véletlenül vette egy ízét, hogy mentesért, de 5% alkohol van benne, úgyhogy oda kell jönni egy kasszásnak. Hogy, igen, elmutat, hogy meg kell néznie. Igen. Én azt szerettem. Az így ránézés, elmúlt a rendszer, hogy bőven, és akkor én megy tovább. Tényleg. Szóval, hogy azért még ennyire nem nagy a baj, szerintem, hogy azért aggódni kelljen. Meg kell védeni a családokat a gépektől, a gépek visszaéléseit. Az mi? Az mi? Ja, amikor így szemétkednek a gépek. Hát például, ugye nem fogadja, odarakod a terméket, azt mondja, hogy túl könnyű, túl nehéz. Aha. Szóljon az eladónak. Aha. Ezt a visszaélést szerintem is, ezt a felháborító visszaélést, ezt azonnal. Igen. Ezt rövidre kell zárni. Meg van az, amikor nem működik, ugye kiharcolt, hogy oda jön egy eladó, és aztán működik. Na, ettől kell megvédeni. Azért ez milyen helyzetbe hozza a magyar családokat? Milyen színbe tünteti fel az eladó családok előtt? Megszégyenítés. Megszégyenítés a nagy áruházakban, ezt úgy hívják. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos helyes keresztény viszonyulás kívánja visszatükrözni. Ez nem tudom, hogy Jézus mit mondott a mesterséges intelligenciáról. Mi keresztények is úgy gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia hatalmas lehetőség, mind a gazdasági, mind az egész ország számára, ugyanakkor számos veszélyt is hordoz. Éppen azért meg kell védenünk magunkat, mert meg kell védenünk az adatainkat, meg kell védenünk a családjainkat a mesterséges intelligencia túlterjeszkedésétől. Jelentette ki Datorcai Csaba, párt ügyvezető alelnöke. Elárulta azt is, hogy most indul újabb országjárásuk során valamennyi vármegyében szeretné, jó, mi oké. Tehát, és akkor a digitális állampolgársággal mi van? Adata Kubatov listával. Mi a az nem KDNP. A KDNP nem listáz. Az a Bayer Zsolt. Jó van ez. Szóval a Hatházinak viszont eltűnt ugye a kommentje a Szijjártó miniszter úrnak a Facebookjáról, de a posztja még nem tűnt el, amit a kihelyezett kormányülésről írt. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán felszólította a képviselőit, hogy hozzanak olyan törvényt, amely kitiltja azokat a független újságírókat az országból, akik amúgy teljesen törvényesen pénzt kaptak az amerikai kormány demokráciát segítő programjából. Ez nyilván néhány kivétele az összes online újságot. Na, nyilván kivétel, összes online újságot érintheti. Igen, hiszen az a USAID AID célja pont az volt, hogy segítse a független újságírást azokban az államokban, ahol a hatalom egyre inkább el akarja szeretetleníteni. És azt mondja Hatházi Ákos, hogy most biztosan sokan fognak vitatkozni, hogy Orbán csak fenyegetőzik, vagy megismeri tenni ezt a gyalázatot. Nos, ez a vita a legértelmetlenebb ellenzéki viták egyike lesz. Orbán már sokszor bebizonyította, hogy a putyini orosz franchise bármely elemét át fogja venni, minden további nélkül, ha szükségesnek látja, és ha hagyjuk. Ha kell, századszor is elmondom, a rendszer minden vörös vonalat át fog lépni addig, amíg a vezető politikusok és ennek megfelelően a tömegek nem jönnek rá, hogy igenis minden hatalom megállítható. Orbán Viktor amúgy valóban kemény kijelentéseket tesz, többet nem fogják a guruló dollárokkal fizetni a zsoldosaikat Magyarországon. Politikai korrupció az, amikor valakit azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek. Ezen a ponton Orbán arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki. Magyarországról. Mit szólsz az, hogy politikai korrupció az, amikor valakit azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek? Dák Dani. Hát igen, nagy bajban lesz a Megafon. Figyelj, megértem, hát nagy intézkedések kellnek ahhoz, hogy még nagyobb teret nyerjen a Megafon. Neonál vannak nyomva, most majd nem lesznek. Igazából nem tudom, hogy elképzelni, hogy ez hogy fog az kinézni ez a tiltás. Te el tudod képzelni, hogy így, nem tudom, most itt a Jelinek Anna meginterjúztatta Lázár János, és akkor holnap már Párkányból kell tudósítania. Nem, valószínűleg igen. Számízik ezeket az embereket? És személy szerint, vagy a céggel? Hogy? De azt mondja, hogy tiltsák ki Magyarországról. Akik. Akik részesültek ezekből a pénzekből. De amúgy az is érdekes, szerintem ugye, én azt szoktam mondani, hogy ez szerintem nem, ezt a kormány oldalon, az ellenzéki oldalon, nagyon sok biztonságpolitikai szakértő amúgy elmondta már, hogy nyilván amerikai, orosz, kínai, mindenféle befolyás próbálnak érvényesíteni, hogy az ország, vagy hát a világ nagyon sok országában próbálnak érdeket érvényesíteni nagyhatalmak, ezek megtörténnek. Az, hogyha valaki mondjuk egy ilyen hatalom szolgálatában áll, azzal a magyar titkosszolgálatok nyilván ugye foglalkoznak, és ők ezt valószínűleg képességeiknek megfelelően ki is szűrik, és akkor ezzel tesznek is valamit. Ugye például a KGB-lát sikerült annul lefülelni, majdnem sikerült számon kérni is, csak ugye mivel a Fidesz nyilvánosságra hozta ezeket a dolgokat, azért el tudott menekülni, és azóta és Oroszországban van. De ezekkel nagyon fontos foglalkozni, és ezekkel igenis ezeknek ellen kell állni, és a magyar titkosszolgálatoknak nagyon is fontos munkájuk van. Viszont azt szerintem érdemes megkülönböztetni, hogy ki az, aki így üldögél, így én így el vagyok, és akkor így jön egy amerikai zászlókalapos csávó, hogy szia, figyelj, már nem kérsz egy kis pészt. Hogy nem akarod azt mondani, hogy neked szar. És akkor így elkezdi mondani, hogy bebazd meg, persze, nekem geci szar. És akkor így elkezdi így a pénzért mondani. Az más, meg az más, amikor valaki mondja, hogy figyelj, szerintem a gyermekvédelem, vagy a nem tudom, tehát mondjuk így az egészségügy. Székügy, a közlekedés, a gazdaság, igen. A korrupció lehet, hogy nem annyira rossz. Tehát most, de szerinted az első verzió az itthon létezik? Szerintem biztos van. Hogyha elég ideig keresünk, biztos találunk valakit, aki hrivnya, rubel, yuan, dinár. Ért cserébe azt mondja, Gulden. Azért szidja a kormány. Hát igen, vagy épp támogatja. Na, hogyha azt elfogadod, hogy van olyan, aki mondjuk yuanért támogatja a kormányt, akkor azt is el kell fogadni, hogy van olyan, aki dollárért kritizálja. Uh-huh. Hát én szerintem, hát nem tudom, az a gyanúm, hogy itt az Orbán ugye a független sajtóra gondol, az egyetlen. Ja, azt mondod, hogy az Orbán a független sajtó. Nem. Láttam, hogy befejeződik-e ott a maga. Ő a független sajtó, nem. Szerintem ez nagyon para. Mert hogy most nem tudom, lehet-e itt komolyabban beszélni? Lehet, hogy nem. Szóval elég kriminális a helyzet abból a szempontból, hogy mennyire uralja a Fidesz a médiát, és most akkor az utolsó hadjáratot meghirdetik, hogy felszámolják a független sajtó helyeit, vagy sajtóorganumokat, akkor szerintem az para. Igen, amúgy érdekes, hogy ezek a próbálkozások mindig valahogy megállnak azelőtt, hogy tényleg itt kilettek volna dobva emberek az országból, meg emberek kiesnének az ablakokon, és ez én ettől nagyon boldog vagyok, hogy ez csak kommunikációban van, mármint ahhoz képest, mint hogyha nem ez történne, hanem kiesnének emberek az ablakon, de ahhoz képest meg nem vagyok egyáltalán boldog, hogy ezek kommunikációban megtörténnek. És ráadásul úgy, hogy a USAID-nek pont a napokban néztük a Telexnek egy videóját erről Ádámmal, nem tudom, hogy te is láttad, ami az ilyen guruló dollárokról szól egy új ilyen kis rövid Telex videó, ahol pedig felfedezhető egy ismerős szervezet, a 89-es, ja nem is az Action, mi ez a NED-nek volt a listáján egy ismerős szervezet, mégpedig a Fidesz. 89-ben a NET-től, ami ugye nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ez egy gyakorlatilag a CIA, ugye ezt szokták mondani a tájékozott emberek, mint például a Jesse. Úgyhogy a Fidesz is kapott tőlük ráadásul 65 ezer dollárt 89-ben. Az mi pénz? Mennyi kifli volt az? Nagyon-nagyon sok kifli volt. És akkor ez a kérdés, hogy akkor itt mi történik, akkor most meddig kell ebbe visszaásni? És amúgy megvan, tehát visszatérünk még ide, csak ugye megvan konkrétan, hogy meddig kell visszatérni? 10 év. Hát az komoly lesz. Hát az elmúlt 10 évet, azt meg kell vizsgálni ugye a Kocsis Máténak, hogyha ő lesz ez a milyen ügyi kormánybiztos várja, hogy milyen semmi egy kormánybiztos. Szabad sajtó vegzálás ügyi kormánybiztos. Amúgy jó kormánybiztosok van. Nem tudom, figyelted, régen volt biciklizés ügyi kormány, biztos volt, nem tudom, hogy még az a... Tényleg? Révész Máriusz, ő volt a bringázás ügyi kormánybiztos. Na mindegy, addig jó, amíg olyanok vannak, nem pedig szabad sajtó vegzálás ügyi kormánybiztosok. Ja, itt vagyunk a Hatházinál, és mit is mondott? Ja igen, ennek a borzalomnak egyetlen haszna lesz. Tudni fogjuk, hogy a kormánypárti közvéleménykutatók valójában mit mutatnak. Ha Orbán valóban beváltja a fenyegetését, akkor az azt jelenti, hogy valóban bajt éreznek. Ha csak kiteszi a fegyvert az asztalra, az azt jelenti, hogy csak a kockázatot látják, de ne örüljünk, ha a kormánynak rossz kutatási adatok miatt mégis megindul az öldöklés, hiszen az csak egy az eddiginél is kiterjedtebb választási csalásnak árjaz meg. A hatalom jól tudja ugyanis, hogy az eddigieknél nyíltabb választási csalás elleni szükségszerű tiltakozások sikere a tiltakozók kitartásán kívül, de inkább attól függ majd, hogy az ellenzék üzenete hány emberhez tud eljutni. Úgy tűnik, hogy az ellenzék számára tehát már nem csak a propaganda legyőzése, az állami médiumok visszavétele a köz számára és a propaganda hirdetések leállítása, hanem a maradék független sajtó megvédése is a cél. Ez semmiképpen nem az, hogy a független sajtó mikroadományaiból pártadományt próbáljunk csinálni, egy kis kiszállás a Magyar Péternek. Néhány hónapunk van rá összesen, később már késő. Tényleg érdekes, hogy most azon múlna, tehát hogy a közvéleménykutatásból akkor mi derül ki, nem? Én mindkettőt el tudom képzelni, hogyha az derül ki a közvéleménykutatásból, hogy akkor a Fidesznek most rossz. Akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor most leszámolunk az a sajtóval, ami kritizál minket. Vagy azt mondják, hogy a Fidesznek most jó, és akkor leszámolunk az ellenzéki sajtóval, amiről ez a szabad akkor sajtóval. Akkor már csak hobbiból. Nem tudom, melyik fogja ezt indukálni. Bármelyiktől el tudom képzelni, hogy ez fogja, hogy ez, és sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy ez a gumicsont, amíg a háttérben ugye megcsinálják, amit meg szeretnének csinálni. Igen, azt én sem tudom képzelni. És közben ilyenek lesznek, hogy vissza kell fizetni a dupláját, mondjuk egy sajtót, tehát akkor Telexnek mennyi pénzt kapott, és akkor ott, jó, hát a dupláját be kell fizetni akkor az államkasszába, mert ugye ilyenek hangzottak el, és az, tehát ettől még lesz Telex. Én nehezen tudom elképzelni, tehát hogyha azt lépnék meg, hogy olyan sajtóorgánumok, amiknek kimutathatóan amúgy nem hazudnak, nem bukják folyamatosan a sajtópereket, hanem egész egyszerűen... Igen, a valóságot írják le, akkor ez egy külföldi propaganda. Igen, ezért szűkítették a kritériumokat arra, hogy aki pénzt kap, nem aki hazugságot mond, hanem aki pénzt kap. Mert akkor most valahogy meg kellett védeni a Megafont, meg az összes dolgot. Tehát azért senkit nem hagyunk az út szélén. Én nem szeretem ezt a háborús propaganda uszítást, hogy akkor a békeharcot meg kell vívnunk azzal, hogy vasvillával kiüldözzük azt, aki esetleg elmondja, hogy nevetséges, hogy gazdagodik Orbán Viktor család és baráti köre. Én szerintem ez nagyon rossz. Most oké, persze ezzel nem mondok valami borzalmas nagy újdonságot, de ezt én nem tudom tényleg, hogy hogyan lehet ezt a diszonanciát feloldani a fejükbe az embereknek, hogy legyen már végre béke, úgyhogy egyenesítsük ki a kaszát. De egyébként én azt sem értem, hogy a Dinasztia című dokumentumfilmek, hogy így nem nagyon magyarázkodott miatta senki. Már így felmérték, hogy már nem kell? Vagy miért? Szerintem azért nem magyarázkodtak eleinte, mert mérték. És lehet, hogy mostanra viszont már tudják, hogy valójában azért a saját szavazóiknak egy jelentős része ezt nem... Nem veszi komolyan? Nem látta, meg nem annyira érdekli. De nem volt ez a Dinasztiával kapcsolatban, amit te egy ilyen... Hát ilyen nagyon kicsi, volt pár ilyen, hogy az ukrán uszítás, meg mindenféle, de olyan igazi nagy izzadós magyarázkodást én nem láttam. Volt közvéleménykutatás, már is nézem, hogy mi az. Igen, az, hogy látta-e a Direkt 36 Dinasztia című dokumentumfilmjét, azt látod. Oszta. Kormánypártiak közül... 56-ig nem is hallott róla. Hát igen, 56. De 11% megnézte, és ugye, ja, várjál, azt mit szólnátok, ha meg is mutatnám. És tehát 44% legalább hallott róla. Úgyhogy, ez azért sok, nem? Hát igen, legalább valami magyarázat ugye lehet, hogy illene rá, hogy érkezzen. Igen, számomra is furcsa volt, hogy itt folyamatosan terelés megy, de szerintem nem nagyon lehet mit mondani. Szóval abban nem biztos, hogy belemernek állni, hogy azt mondják, hogy ez egy családbarát ország, a mi családunk barátai. És szégyenkezek, hogy gazdag vagyok? Bazd meg. Dollárügyi kormány biztos. De ez volt a szó, amit kerestél. Ez volt. Köszönöm szépen. Né. Kocsis Máté. Fidesz felkérte a kormányt, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost, aki kiutazik az Egyesült Államokba, és ott a létező összes dokumentumot túrja fel az elmúlt 10 évből. Nehogy tovább menjen, ott álljon meg azonnal. Nehogy véletlenül 2009-ből kiderüljön, hogy mit kapott a Fidesz külföldről. 2009. december 30. 2010. március. jelentette be Kocsis Máté frakcióvezető kijelzett frakciózás után. A turkálásra a frakcióvezető szerint azért van szükség, mert egy külföldi állam dollármilliárdokat költött arra, hogy Magyarországon a demokratikusan megválasztott magyar kormányt megbuktassa, amúgy nem. Tehát ugye, amire az a jelentés szól, amiről az a jelentés szól. Az ellenzéki összefogás finanszírozása kapcsán ez 4 milliárd forint, tehát nem dollár, milliárd. Forint milliárd, ami amúgy, tehát tényleg ezt ki kell vizsgálni, és ez lehet problémás, csak Kocsis Máté, ne keverje már össze. Én értem, hogy nehéz, amikor már, tehát itt ilyen közmegbízatásból, ugye ott így országgyűlési képviselő valaki, akkor nőjünk már fel a feladathoz ennyit, azért hadd várjon el egy állampolgár, az ő által megbízott állami közszolgától. Ezt engedtessék már meg, Kocsis Máté úr. Igen, csak tudod, nagyon nehéz, hogyha annyi pénzed van, akkor egy idő után átállsz, és dollárban számolod. És milliárd lesz úgyis. Igen. És ki jön? Megnézed a bankszámlád, és ki jön? Baromi érdekes amúgy. Hogy így számolod, már megint több pénzem van, mint a C. Ronaldónak. Nézd, hogy euróba vagy dollárba. Dollár. Szóval azt mondja, hogy a gátlástalan beavatkozási kísérlettel szemben gátlástalanul védekezni kell, mondta a gátlástalanul védekező Kocsis Máté. Hát nagyon jó. Amúgy az is érdekelne, hogy... Tehát Moszkvában, mikor fog kimenni valaki, ugye az ügynek akták azonnal még kikérni, hogyha esetleg valamit nincsen már meg, nem te elkeveredett, hogy beesett a lambéria mögé. Én nagyon várom erről a kutatásról a kontenteket, majd így Kocsis Máté oldaláról, hogy ő papírok közt turkál, és az utolsó papírt is felkutatja, ami ezt igazolja. Imádni fogom. Én is nagyon várom, hogy az objektív független vizsgálat lezáruljon. Amit a parlament küld ki, ugye, a vizsgálóbizottságot, 133 igen szavazattal. Annak dolgok, amiben mindenki egyetért. Lehet, hogy érdemes lenne mellé küldeni tényleg valakit, aki nem Fidesz párttag, és objektíven megvizsgálni ezt az ügyet, vagy ugye mondjuk a hatóságoktól, vagy a titkos szolgálatoktól, valakire rábízni egy kormánytól független szervre. Például. Hát, vannak ilyen titkos szolgálatok, nem tudom, Rogán Antal titkos szolgálatok. Nem a Rogán Antal. Nem a Rogán Antalra. A Rogán Antal csak felügyeli a titkos szolgálatokat. Tehát nincs hozzá nem, köze. Persze, ilyenre nem történhet meg, mint például, hogy Lázár János se küldhette a titkos szolgálatot, amit ő felügyelt, azt a, hogy kutassa ki, hogy akkor az Olaf mit tudott a Tiborcz ügyről. Lehetett ez. Ja, szóval ezt várjuk akkor, hogy mit sikerül kitúrni Amerikában az elmúlt 10 évről. Hát előtte ugye semmi látni nem nincs, és nem is lehet. Az a kérdés, amit szeretnél Lázár János nézni, vagy még ehhez szeretnél hozzászólni, vagy van még... a vitályoség is ott vannak. Jó, ez így. Vitályos Eszter végre vállalható dolgot mondott, nem tudom, mi történt. A kormány zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszak minden formájában szemben. Ajjaj. Nem tudom, hogy ő mondta így. És azt néztem, hogy itt a japán nőnek a meggyilkolása volt az apropó, amivel kapcsolatban azt írta Vitás Eszter, hogy egyetlen segélykiáltás sem maradhat választás nélkül. A kormány üdvözli a rendőrség gyors és átfogó intézkedését. Mikor? A haláleset után. Hát igen, meg ott is voltak ilyen zökkenők, hogy le van zárva az ügy, de aztán mégse volt lezárva az ügy, és aztán kiderült, hogy van még mit nyomozni, és valószínűleg nyomoztak is, de a kommunikáció az ugye nem volt tökéletes, és talán ebben is érdemes javítani. A tragédia körülményeivel kapcsolatban a mulasztások kivizsgálását is üdvözli a kormány. Nekem az ütötte meg itt a szememet, hogy mintha lett volna már erről szó, és most itt is van a 2000-es, nem is... Nem, 2020. Bocsánat, 2020. De a 2020-on voltam meglepődve, mert én azt hittem, hogy ez 22, de nem. Varga Judit zéró toleranciát hirdet az erőszakkal szemben. Varga Judit igazságügyi miniszter zéró toleranciát hirdetett az erőszakkal szemben. Szigorodnak a feltételei, szabadlábra bocsátás körülményei, és hát azt mondja, hogy nyilván az isztambuli egyezmény kapcsán került itt ez elő. Itt minden erőszakról beszéltek, ami hát szerintem amúgy fontos, hogy ezt társadalmi szinten együtt kezeljük, hogy nem csak nők elleni családon belül erőszak van. Nem lenne jó kihagyni egyetlen áldozatot se. De itt egy nő ellen elkövetett családon belül erőszak kapcsán merült most fel újra a kérdés, és akkor is az isztambuli egyezményhez való nem csatlakozás kapcsán sikerült erről beszélni. Nem tudom. Hát ugye az azért, hogy azért nem ratifikálják, mert hogy itt megvannak a keretek arra, hogy megóvják a családon belüli erőszak áldozatait, hát és akkor... Potenciális áldozatait, mert ugye sikerül. Igen. Tehát Vitályos Eszter bejelentett valamit, amit már Varga Judit bejelentett. öt évvel ezelőtt. Felmerülhet a jogos kérdés, hogy de sikerült-e? Nem sikerült, az erőszakkal szemben egész egyszerűen nem tűnik úgy, hogy minden eszközt felhasznál a magyar kormányzat. Hát igazából ebben a japán nő meggyilkolásában az a durva, hogy ő mindent megpróbált, tehát hogy minden szervez, tehát minden segítséget megpróbált igénybe venni, és így is egyedül maradt. Ez tragikus. Mert amúgy így a társadalomnak szerintem az lenne a feladata, meg ennek az egész rendszernek, hogy az is feladata lenne, hogy észrevegye, hogyha valaki ilyen helyzetben van, és segítsen, és ennek is meglegyenek a keretei, de az, hogy ez nincs meg, és valaki mindent megtesz, minden szervezetnél jelentkezik a rendőrségnél, és feljelentést tesz, és így se történik semmi, ez nagyon brutális cserbenhagyás. És hogy utána meghal ez a nő, megölik, és utána még így felmerül ez a kérdés, hogy ez véletlen volt, és az ő hibája volt, hogy magára gyújtott ágyban cigizésnél a lakást, és ezeknek a szervezeteknek, meg a barátoknak kell jelentkezni, hogy ez nem így volt, ez meg ilyen inkompetencia. Lehet, hogy a rendőrségnél megvoltak az akták, amikor bement, hogy... Hát nyilván, feljelentést tett meg minden. Szóval, és utána meghalt, és így... Hát a cigivel. Ez elkeserítés, főleg úgy, hogy tehát olyan kérdések is felmerültek ezzel kapcsolatban, hogy ami a rendszerben megoldásként van mondjuk feltüntetve, hogy akkor egy, nem tudom, akkor egy ilyen családsegítőnél, akkor beszéljék meg. Hogy ez is jellemzően az erőszakos félnek kedveznek ezek a mediálási kísérletek. De nem csak ennél a kormányzatnál, amúgy már valószínűleg az elmúlt, nem tudom, sok évtizedben egész egyszerűen nem alakultak ki ezek a megfelelő rendszerek, ahol, vagy a megfelelő útvonalak, ahol segítséget lehetne kapni, és amúgy biztos, hogy van olyan, nem tudom, van olyan hely a rendőrségen, vagy van olyan megye, vagy nem tudom, ahol megfelelően tudják ezt kezelni. Szóval itt az emberi mulasztások is ott vannak. Hát igen, mert ez most valószínűleg azon múlik, hogy rossz a rendszer, és akkor biztos vannak olyan emberek, mint ahogy az egészségügyet is olyanok tartják még életben, akik hivatásból vannak ott, és beleteszik a szívüket, és biztos a rendőrségen is van ilyen, csak hát most vagy olyat fogsz ki, vagy nem. De itt meg akkor megtörtént az emberi mulasztás is. Hát én nem tudom, ez nem az én tisztem eldöntésem, de nem veled akarom kimondatni. csak a perrel jár ez a szó. Nem. Itt a rendőrség is vizsgálatot rendelt el, úgy tűnik, hogy valóban lehetett volna ezt jobban kezelni, és habár amúgy ezt mindig el szoktuk mondani, hogy tehát ugye a rendszeren is nyilván sokat lehet javítani, és amellett, hogy persze a kormányzatnak a felelősség, hogy a rendszer hogyan működik, itt nem a vitályos Eszter volt az, aki személy szerint valamit itt nagyon elrontott, de ettől függetlenül érdekes megfigyelni, hogy ilyenkor hirtelen azért mindig elő kell húzni egy nőt a kormány valamelyik zsebéből, hogy akkor legyen kedves elmondani akkor, hogy itt minden rendben van. Érdekes ezt is megfigyelni, ahogy ezek a nők egy idő után így eltűnnek. Jön egy vonat, egy busz. Én nagyon várom ezt a zéró toleranciának az eredményét, és persze a nők elleni erőszak minden formájával szemben, a családon belüli erőszak minden formájával szemben is remélem, hogy ez arra is hat. A gyerekekkel szembeni erőszak minden formájával, tehát fizikai, verbális abúzus sokra is, ezzel nagyon remélem, hogy ez kiterjed. Sőt, felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a családon belüli erőszak megelőzése, a gyengék, a nők védelme, közös felelősségünk. Nem maradhatunk csendben, ha bántalmazást tapasztalunk. Főleg akkor nem, ha még szólnak is. Hát tehát igen. Akkor nem tudom, én azért nem vagyok ilyen megengedő a vitályos Eszterrel szemben, mert nem kormány szóvívőként, tehát ez egy kicsit kevés. Tehát az, hogy megint ilyen lózungokat így bedob, ennél sokkal nagyobb tragédia történt, hogy egy ilyen három mondattal elintézze. Egy kicsit kevés, ugye? Ez kicsit, igen. A zéró tolerancia, az bármikor nagyon jó kimondani. Csak hogy valamit kéne tenni is. Igen. A gyermekvédelemért is. Hát nagyon sok mindenért. Sok minden volna. Volna még mit, de hát... Jó van ez így! 5 plusz egy tipp, hogy ne pusztulj bele a másnaposságba. Előzd meg a baj. Ne basszál be! Ez jó, hogy ez az első. Készíts egy másfél literes üveget az ágyad mellé, így áll annyi vizet, amennyi beléd fél, és akkor ez amit segít. Igen, nekem vannak ezzel rossz tapasztalataim. Még régről. Én nekem mondta valaki, aki sört főz, hogy a megoldás a széntabletta, Reni. És fejfájás csillapít. Ezt este így benyomod, lekötöd a gyomorsavat, széntabletta a mérgeket, megköti, hogy bontja a szervezetet, fájdalomcsillapító, biztos, lehúzod a liter vizet, és lefeksz aludni, és semmi bajod nem lesz. Én már próbáltam, amúgy... Jó. Működik. A legjobbat azt viszont azzal tudod tenni, hogyha már sörözés vagy borozás közben is annyi vizet iszol, amennyi beléd fér, és akkor ugye Aha. Tehát nem a social anxiety-től húzod le így a... Ja, meg ne rövidezés. Amúgy az van nekem, hogy nagyon sokáig nem ittam, tehát úgy véletlenül, meg így alakult azért. Most már egy deci bortól is másnapos vagyok. Ez egy szörnyű dolog. Szóval nagyon vigyázzatok, ha abba hagyjátok, akkor nincs vissza. Ne igyon senki. Semmit. Gyors kaja és kóla. Aha, jó, hát ez igen. Ugye este egy kis valami, ami felszívja. Friss levegő. Oké, mondjuk hazasétálsz, de hát ez rendben van. Tea és gyümölcslé, ezt nem tudom fölfogni. Másnaposan eszedbe jutna teát inni gyümölcslével. Amúgy a gyümölcslé igen a cukor miatt, hát, ez egy kicsit. De a szénsavas, ezért ilyen iszonyú mennyiségű kólát szurkozva. Szénsav az azért szerintem többet segít, mint a magában. Tehát egy gyümölcslé, csak kihánynál. De egy ilyen borzalmas másnap, az nem tudom, én sem szoktam ilyen nagyon másnapos lenni, hál' az égnek. Azért emlékszem, néha volt ilyen az életembe képzelni. Egyszer vagy kétszer. Rántotta és gyümölcs saláta? Nem tudom. Ez egy nagyon izzadós ez a lista. Látszott, hogy itt nem lesz meg a zöld, nem? Kicsit így a vízig, meg a mekig, igaz? És akkor utána... Nem látom a széntablettát és a savlekötőt, és mellette pedig, tehát az, hogy itt a rántott és gyümölcs, azért annyira sok volt, hogy azért ezeket mégis tömbösíteni kellett. Tehát te a gyümölcs és a rántott a gyümölcs, hát ez végül is, tehát, hogy reggeliz meg. Igen. Előtte vegyél levegőt, jó? Azért ezt mégis talán ezt a legtöbben le tudjuk hozni. Gyors kell a kó az este, előzd meg a bajt, jó, ez... De ez nem este, ez másnap kell. De itt meg az van, hogy ez aznap, ez még az aznap. És a gyors kaja és cukor, az pedig, vagy mi a kóla, ez másnap. De gyors kaja, a kóla, rántott a gyümölcsát, nagyon sokat kell enni és inni. Uh-huh. És a friss levegő. És még van egy plusz, egy tanulj az oroszoktól, ez az, amit több az országban többen megfogadtak. Ha tegnap kemény csaj voltál, nem puhulhatsz el másnapra se, ne légy szívbajos, vegyél példát az oroszokról, így áll egy kis kovászos uborka levet. Amúgy ez jó lehet. Azt nekem volt évfolyamtársam, reggeli kinyitották a hűtőt a lakótárs, és nézték, hogy a uborkák csak ott így magában hemperegnek a dunsztos üvegbe. Este akkor ivott. Tényleg? És segített neki? Még este leitta az uborka levét. Jó ír, hogy már fél deci is elég lehet a gyógyuláshoz, az orosz nőkről is példát vehetsz, ők kefirrel vagy ajrannal sós joghurt kezelik a másnaposságot. Hogy ugye rá kell inni. Köszönöm a lehetőséget. Ja, mi köszönjük, na, miénk a megtiszteltetés, hogy eljöttél, megtiszteltél minket itt a jelenléteddel. Nagyon köszi a meghívást, megtisztelő volt, jó volt. És írjátok meg, hogy Marika for president. Mikor, hol? Hol lehet jegyet venni? Duma Színházban van, az a cím, hogy a Magyar Csoda. Nagyon várlak titeket. És jó? És szerintem jó. Jó, Nórával akkor a Duma Színházban találkozhattok még, meg a Marika for President Magyarország legkedvencebb műsorában. Velünk pedig, hát most már Ádámmal holnap ugyanitt, ugyanekkor. Te is szoktál szabadságra menni amúgy? Igen, nem akarok spoilerezni nekik, de majd nekik elmondom. Mert mi már a klasszikus felállásban holnap ismét itt leszünk. És ti hol lesztek?